स्वार्थ विधि कल्प्यता कृतम वेदांता नाम ये तो हुआ था ननु दधना जो होती उपस्मयति ये प्रतीक है उसके ऊपर ननु कर्म विशेष वहां से आरंभ होना चाहिए तो आरंभ हो गया ननु श्रुतम ब्रह्म से ननु सुतम ब्रह्मस्य ब्रह्मणः तो वहां तो पांच से नहीं है उपासना के पहली की प्रति है ननु कर्म विशेषण अनारंभ उपासना टीका में प्रतीक है जी उपासना है पुनस्तावकत्व यहाँ पे रुका गया विविदिशा आदि वाक्य नाम पुनस्तावक विविदिशादि वाक्य कल जब शुरू कल और कल जो शुरू हुआ ब्रह्म से अच्छा तो मोक्ष काम असद ब्रह्म भेदम अच्छा हाँ ननु कर्म विशेष अच्छा ठीक है हाँ ठीक है हाँ मूल में उपासनादि क्रिया अच्छा हम मूल का पंक्ति खाली बोल दिए थे क्रिया परक होने से इसमें आपत्ति आएगा कि जो क्रिया है वो कांडांतर में है तो आप अभी वेदांत वाक्यों को लेकर के कांडांतर विधि का शेषत्व न कहना चाहते हैं ये अर्थात ग्रहण नहीं है तो इसलिए कहेंगे कि ठीक है जो ज्ञान कांड में जो उपासना है वही उपासना विधि का शेष हो जाएंगे ये वेदांत वाक्य ये अस्वरस को दूर करने के लिए कह देंगे कि उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्व वाह अर्थात उससे क्या होगा ना कांडांतर में होने वाले जो कर्म विधि उसका शेष वेदांत वाक्य को होना नहीं होगा। टीका में इसी को कहते हैं ननु कर्म विशेषम अनारभ्य प्रकरणांतराधीतानां वेदांतानां कथम तच्छेषत्वं मानाभावात् इति अरुच्या पक्षांतरम आह। वेदांत अर्थात ज्ञान कांड में कोई कर्म विधि नहीं है तो कर्म विशेषम अनारभ्य अर्थात ज्ञान कांड में प्रकरणांतर अधीतानां प्रकरण कर्म कांड से भिन्न प्रकरण हो गया ज्ञान कांड उसमें कर्म कांड ज्ञान कांड में अधीतानां वेदांतानां कथम तत्शेषत्व तत्पद से कर्म शेषत्व कैसे हो जाएंगे माना भाव अन्य प्रकरण से लेकर के अन्य प्रकरण में आप शेष शेषी भाव ऐसा दिखाई नहीं पाएंगे माना भाव कोई अगर मान हो तो मान अर्थात श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण इत्यादि जो होता है शेष शेषी निर्णय करने के लिए अगर वो होता तब हम ज्ञान कांड से वेदांत वाक्यों को लेकर के कर्म प्रकरण में विधि का शेष बना देते हैं किंतु ऐसे नहीं है नहीं होने से कर्म विधि का शेष वेदांत वाक्य नहीं हो पाएंगे। तो पूर्व पक्षी जो दोष दिया था कि ये स्वार्थ परक नहीं है कर्म विधि परक होंगे तो इसमें सिद्धांति ने अरुचि दिखाया अरुचि होने से पक्षांतरम आह पूर्व पक्षी अभी पक्षांतर दिखा रहा है। मूल में उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्व व अर्थात उपासनादि जो क्रिया है क्रियांतर है अन्य क्रिया है उपासनादि ये ज्ञान कांड में है कर्म कांड में भी उपासना है अभी ज्ञान कांड में भी उपासना बहुत है तो उसी जो ज्ञान कांड में होने वाला उपासनादि क्रियांतर का विधानार्थम ये सब वेदांत वाक्य होंगे। टीका में मोक्ष कामो असत ब्रह्म भेदम आरोप्य असत ब्रह्मा भेदम आरोप्य अहम ब्रह्मास्मि इति उपासित इति उपासना विधि है। मोक्ष काम बहुब्री है असत ब्रह्म अभेद असत का अन्वय अभेद के साथ ब्रह्म के साथ अभेद ये नहीं है जो ब्रह्म अभेद है असत है उसको आरोप करके असत ब्रह्म का अभेद नहीं ब्रह्म का जो असत अभेद असत का अन्वय अभेद के साथ अर्थात तो अभेद नहीं है ब्रह्म के साथ इसको आरोप करके जो है तो फिर उसका आरोप नहीं किया जाएगा नहीं है इसलिए आरोप करते हैं आरोप्य उपासना करेगा कैसे अहम ब्रह्म अस्मि तो वास्तविक ये नहीं है इसलिए असत पदार्थ का आरोप करके उपासना करे उपासित इति उपासना विधि अहम ब्रह्मास्मि उपासना विधि आदि शब्दात श्रवणादय मूल में दिया उपासनादि क्रियांतर, तो उपासना तो हो गया अहम ब्रह्मास्मि, और आदि कहने से श्रवणादि, तो श्रवणादि क्रिया का विधान करने के लिए, तो श्रवणादि क्रिया का विधान करने के लिए ब्रह्म वाक्य क्यों कहेंगे? जो ये ब्रह्म परक वाक्य है उसे परोक्ष से ज्ञान होगा ये पदार्थ का, उसके बाद ये अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार की ये उपासना करेगा, तो श्रवण आदि विधि के लिए भी वेदांत वाक्य चाहिए। तत्कार्य परत्वम वा वक्तव्यम, तत्कार्य परत्वम अर्थात या तो उपासना अथवा श्रवण, श्रवण अर्थात ये तात्पर्य निश्चय वाला अभेद निश्चय करने वाला श्रवण नहीं है, श्रवण होने से परोक्ष ज्ञान होगा जिसे उपासना करेगा, श्रवण अर्थात ये परोक्ष ज्ञान अर्थात जिसका उपासना करेगा उसका स्वरूप परोक्ष रूप से ज्ञान होना चाहिए देवता का, तो उसी के लिए श्रवण विधि के लिए व्यवहार हो जाएंगे। तत्कार्य परत्वम अर्थात उपासना अथवा श्रवण आदि कार्य परत्वम वक्तव्यम वेदांतानाम वक्तव्यम, तो उपासना अथवा श्रवण आदि क्रिया के ये शेष बन जाएंगे वेदांत, ऐसे कहने से सिद्धांत भी कहेगा ननु सुत ब्रह्म विहाय। यहाँ से हम लोग देखे थे आगे भाष्य में हम लोग देखे थे कल, यहाँ वही बात आया कर्म अपेक्षित भाष्य में तस्मात् कर्म अपेक्षित कर्तृ स्वरूप देवतादि प्रकाशनेन क्रिया विधि शेषत्वं वेदांतानां, वही बात जो अभी विचार हुआ उसी का, तो पूर्व पक्षी मीमांसक कहता है कि कर्म विधि का शेष वेदांत हो जाएगा, यहाँ भी वही अस्वरस हुआ, अस्वरस होने से आगे कहते हैं अथ टीका में दिया स्वयं एव अरुचिं वदन पक्षांतरम आह, क्योंकि भिन्न प्रकरणस्थ ये कर्म विधि है, वेदांत वाक्य भिन्न प्रकरणस्थ है, अन्य प्रकरण में जो कर्म विधि है उसका शेष बनाना इसमें कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए अस्वरस हुआ, अस्वरस होने से भाष्य में आगे कहते हैं अथ प्रकरणांतर भयात न होते तो अभ्युपगम्यते एतद अर्थात क्रिया विधि शेषत्व वेदांतानां, भिन्न प्रकरणस्थ होने से एतद न अभ्युपगम्यते न स्वीक्रियते, यद्यपि ये नहीं है तथापि सो वाक्यगत स्वपद से वेदांत, वेदांत वाक्यगत उपासनादि जो कर्म है तत्पर होंगे, वेदांत वाक्य वेदांत प्रकरण में जो उपासना कहा गया है उस उपासना पर हो जाएंगे। तस्मात अभी निगमन करता है पूर्व पक्षी मीमांसक न ब्राह्मण शास्त्र योनित्वम, इसलिए ब्राह्मण शास्त्र योनित्वम नहीं है, शास्त्र योनित्वम कहने से शास्त्र का योनि अथवा शास्त्र का ज्ञापक, ज्ञापक अर्थात शास्त्र योनि शास्त्र योनि अथवा शास्त्र योनि, योनि अर्थात ज्ञापक, तो ज्ञापक द्वितीय वर्ण को हो गया ज्ञापक, तो ये दोनों पक्ष अर्थात ये सिद्ध नहीं होगा, ब्रह्म शास्त्र का कारण भी नहीं होगा अर्थात सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वो भी नहीं होगा, और शास्त्र ब्रह्म का ज्ञापक वो भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म ऐसा कोई व्यापक असंग पदार्थ ऐसा है ही नहीं। इति प्राप्ते उच्यते अभी सिद्धांति कहता है तत्तु समन्वयात, तत्तु समन्वयात, तत्तु समन्वयात, तत्तु समन्वयात, समन्वयात तू तत्, तत् अर्थात तत् ब्रह्म, वेदांत गम्य और वेद का ये कारण भी है, क्यों समन्वयात। अच्छा ये तो द्वितीय वर्ण को ये उत्तर देता है, क्योंकि द्वितीय वर्ण को में वहां था कि ये शास्त्र योनि यश्य अर्थात योनि अर्थात ज्ञापक, पूर्व पक्षी कहता है कि ज्ञापक नहीं होगा, तो सिद्धांत कहता है कि ये ब्रह्म का ज्ञापक होगा ही होगा, तद तद ब्रह्म ये वेदिक गम्य होगा, क्यों समन्वयात, वेद का समन्वय ब्रह्म में ही है। इसमें भी ये दो वर्ण का देंगे, ये सूत्र में पूर्व सूत्र में दो वर्ण का था, एक तो कारण और एक ज्ञापक, यहाँ दो वर्ण का देंगे, क्योंकि पूर्व पक्षी शंका लाया कि ब्रह्म कर्म विधि का शेष अथवा उपासना विधि का शेष, प्रथम वर्णक में ये दोनों का निराकरण किया जाएगा, अर्थात कोई भी विधि का शेष ये ब्रह्म नहीं होगा। तो अर्थात ब्रह्म जो अर्थ है वो कोई भी विधि का शेष नहीं बनेगा। द्वितीय वर्णक में कहेंगे प्रभाकर का मत है कोई भी पद का शक्ति ज्ञान होगा अगर वो कार्यान्वित होगा, तो जो सिद्ध को कथन करेगा ऐसा पद से शक्ति ग्रहण नहीं होगा, जिसको शक्ति ज्ञान नहीं है, भूतले घटो अस्ति इस प्रकार कह देने से बालों को ज्ञान नहीं होगा, घट का ज्ञान नहीं होगा। कार्यान्वित अगर होगा घटम नय कह देंगे, मध्यम वृद्ध अगर लेगा कार्यान्वित होने से ज्ञान होगा। तो इस प्रकार की जो है कथन कि कार्यान्वित अर्थ में ही शब्द शक्ति ग्रहण करवाएगा, तो ब्रह्म तो कार्यान्वित ब्रह्म को ही कार्य के साथ संसर्ग नहीं होगा, नहीं होने से कार्यान्वित पद ये ब्रह्म नहीं होगा, तो फिर उसमें कभी किसी प्रकार की ज्ञान कराया नहीं जा सकता। अर्थात द्वितीय वर्ण को होगा कि शब्द से ब्रह्म का ज्ञान कराया नहीं जा सकता क्योंकि वो कार्यान्वित संसर्ग वाला नहीं होगा। प्रथम वर्णक में जो कर्म और उपासना विधि परक कहा उसका खंडन करेंगे, द्वितीय वर्णक में शब्द से उसका ज्ञान कराया जा सकता है यद्यपि सिद्ध पदार्थ है, यहाँ दो वर्ण कैसे कहेंगे। अच्छा इसके लिए बयासी का न्यायमाला पहले देते हैं। वेदांत कर्तृदेवादि परा ब्रह्म परा उत अनुष्ठानोपयोगित्वाद् कर्त्रादि प्रतिपादकाः भिन्न प्रकरणान् लिंग षट्काच्च ब्रह्मबोधकाः सति प्रयोजनेनर्थ हानेनुष्ठानतोऽत्र किम्। वेदांता कर्तृ देवादि परा उत ब्रह्म परा अनुष्ठान उपयोगित्वाद कर्त्रादि प्रतिपादकः भिन्न प्रकरणात् लिंग षट्काच्च ब्रह्मबोधकः अनर्थ हाने प्रयोजने सति अत्र अनुष्ठानतः किम्। तो प्रथम श्लोक का पूर्वार्ध हो गया संशय, वेदांतः कर्तृ अथवा देवतादि परा उत ब्रह्म परा ये संशय हो गया। पूर्व पक्षी कहता है कि अनुष्ठान उपयोगित्वात् कर्त्रादि प्रतिपादकः, क्योंकि वेद में तो वही तात्पर्य है जो अनुष्ठान उपयोगी है, तो अनुष्ठान उपयोगी जो विधि है विधि में कर्ता देवता इत्यादि का प्रतिपादक होंगे ये ब्रह्म वाक्य, तभी वो चरितार्थ होंगे। अनुष्ठान में उपयोगी जो कर्ता कर्ता आदि आदि कहने से देवता उन्हीं का प्रतिपादन करने वाले हैं ये वेदांत वाक्य। वेदांत में तीन प्रकार की वाक्य आएगा, तत्पद वाला त्वम पद वाला और सृष्टि प्रकरण। तो सृष्टि साधन को कहेगा और तत् और त्वम ये दोनों देवता और यजमान को कहने वाले कर्ता। तो ये अनुष्ठान उपयोगित्वाद कर्त्रादि प्रतिपादक आदि पद से देवता और उपाय साधन इनका प्रतिपादन करने वाले होंगे पूर्व पक्षी कहने से, तो इसलिए वो क्रिया का शेष बन जाएंगे वेदांत वाक्य। पूर्व पक्षी ऐसा कहने से सिद्धांत कहते हैं भिन्न प्रकरणात्, तो भिन्न प्रकरण में होने से ये अनुष्ठान उपयोगी नहीं होंगे अर्थात कर्म का शेष नहीं बनेंगे। और लिंग षटकाच तात्पर्य निर्णय के लिए छह लिंग है, उपक्रमो उपसंहारा फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगं तात्पर्य निर्णय। तो ये लिंग षटकाच तात्पर्य निर्णय षट लिंग ये ब्रह्म परक वाक्य में उपलब्ध होते हैं, आगे दिखाएंगे तत्वमसी प्रकरण में कैसे ये तात्पर्य निर्णय लिंग षट ये वो शेष शेष ही निर्णय करने के लिए, ये वाक्य का तात्पर्य निर्णय करने के लिए। तो वो लगे विनियोग विधि में छह सहकारी प्रमाण हो गए, ये श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण ही है। आगे है प्रयोग विधि, प्रयोग विधि अर्थात प्रयोग आशुभावम विधत्ते, तो कैसा कर्म होने से कर्म शीघ्र पूर्ण होगा, तो कैसा होने से शीघ्र पूर्ण हो जाएगा अगर क्रम ठीक ठीक पता है तो इसलिए प्रयोग विधि को कहा जाएगा क्रम बोधक विधि, किसके बाद क्या होना है किसके बाद क्या होना है ये अगर ठीक ठीक ज्ञान होगा तो प्रयोग शीघ्र हो जाएगा, आसुवर्ता शीघ्र हो जाएगा। तो वहां भी ऐसे छह सहकारी प्रमाण है, वहां है श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति, इस प्रकार के आएंगे। श्रुति, श्रुति से कहीं त्वा आ गया, प्रथम आ गया, इस प्रकार शब्द आएगा तो जानेंगे ये त्वा आने से पूर्व प्रभाव निर्णय हो जाएगा, किसके साथ प्रथम आ गया किसके साथ द्वितीय आ गया जान लेंगे, उसका क्रम हो जाएगा। अर्थ, अर्थ को दे करके जैसा अग्निहोत्रम जुहोती यवागुं पचती, यहाँ पाठक्रम लेंगे तो घटेगा नहीं घटेगा, वहां अर्थक्रम लेना पड़ेगा, और कहीं पाठक्रम के अनुसार लिया जाता है जैसे पढ़ा गया ऐसा, क्योंकि पाठक्रम में कोई अगर विरोध नहीं हो रहा है तो वो ठीक है। जैसे अग्निहोत्रम जुहोती यवागुं पचती, अग्निहोत्र करने के बाद यवागु पाक करेंगे, वो यवागु किस काम का होगा, वहाँ विरोध हुआ बोल के अर्थक्रम लिया जाएगा, जहाँ विरोध नहीं है वहाँ पाठक्रम चलेगा। तो आगे है स्थान मुख्य प्रवृत्ति, इसी प्रकार की और कहेंगे। स्थान अर्थात जिसका जो स्थान है, मुख्य, मुख्य अर्थात तो मुख्य कर्म जिस क्रम से होंगे उनका अंग कर्म भी उसी क्रम से होंगे, और प्रवृत्ति, प्रवृत्ति अर्थात जहाँ अनेक द्रव्य में एक कर्म करना पड़ेगा, जैसे सत्र पशु है, सत्र पशु को एक साथ अर्पण करना पड़ेगा प्रजापति देवता के लिए, और सत्र पशु में पहले सभी को यजमान स्पर्श करेगा, तो फिर आगे पर्यग्निकरण करेगा, अर्थात ये दर्भ ज्वालया दर्भ कुश उसको जला करके वो सबको ऐसा करेगा पशुओं को, आगे सब यूप नियोजन होगा, लेकर के यूप में उनको बांधेगा। अभी सत्र पशु को करना है तो कैसे करेंगे, कहेंगे सत्र जो है आप प्रथम कर्म करने का समय में, उपाकरण करने का समय में आप किसी भी पशु से आरंभ करिए, जिस क्रम से सत्रों को कर दिए आगे जो पर्यग्निकरण करेंगे दर्भ पर जला करके उनको सब ऐसा करना है, आगे जब यूप नियोजन करेंगे उसको उसी क्रम से कर देंगे। प्रथम पदार्थ में प्रवृत्ति जिस क्रम में हुआ, आगे जो दो पदार्थ, पदार्थ था क्रिया, आगे क्रिया में क्रम वही रहेगा। तो होने से जब आप द्वितीय तृतीय कर्म पदार्थ करने के लिए चलेंगे आपको विक्षेप नहीं है, जानते हैं उसी क्रम से हो जाएगा तो कर्म जल्दी हो जाएगा। वो है प्रयोग विधि में छह सहकारी, विनियोग विधि में छह सहकारी हो गया श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, प्रयोग विधि में ये छह सहकारी हो गया, ये अलग अलग अर्थात वहां तो विधि का बात है, यहाँ तो वाक्य का तात्पर्य अर्थात यह तो शब्द विचार में आवश्यक है, ये जो तात्पर्य लिंग है वो शब्द विचार के लिए, वो कर्म के लिए, वो दोनों वो कर्म के लिए अलग अलग है। यहाँ उपक्रम उपसंहार ये एक है, उपक्रम जो है उपसंहार भी वही होगा, तब जानेंगे कि ये ग्रंथ का तात्पर्य उसी में है। उपक्रम उपसंहार अभ्यास, जैसे तत्वमसी नौ बार कहें, अपूर्वता जो अन्य उपाय से ज्ञात तो नहीं है यही वो चीज को कह रहा है अपूर्व हुआ, और आगे फल, ये इसका फल कथन हुआ, और अर्थवाद, अर्थवाद वाक्य आएंगे, और उपपत्ति तर्क देंगे। तो ये छह होने से निश्चय होगा कि यहाँ तो वाक्य का तात्पर्य वही है। भिन्न प्रकरणात लिंग षटका च, छह ये उपक्रम उपसंहार आदि, इसको कहेंगे तात्पर्य निर्णय लिंग, तात्पर्य लिंग। इसलिए ये वेदांत तो ब्रह्म बोध का, और पूर्व पक्षी कहा था कि अनुष्ठान उपयोगी होकर के ये चरितार्थ होंगे, प्रयोजन सिद्ध होगा। सिद्धांत कहता कि अनर्थ हाने प्रयोजन सती, अनर्थ हान होना यही प्रयोजन जब है तो फिर अनुष्ठान तो अत्र किं, यहाँ अनुष्ठान करने का क्या जरूरत है, अनर्थ हानि यही बड़ा प्रयोजन है। क्योंकि पूर्व पक्षी का तो कहना है कि प्रयोजन हो गया सुख दुख, ये प्रवृत्ति निवृत्ति से होगा, ये सब क्रियापरक है। तो सिद्धांत कहता है कि प्रयोजन सिद्धि खाली प्रवृत्ति निवृत्ति से नहीं होता, जब रज्जु में सर्प ज्ञान अनंतरम रज्जु ज्ञान हुआ उसके बाद क्या प्रवृत्ति निवृत्ति है, और कुछ नहीं है। तो नहीं होने पर भी वो जैसे अनर्थ का हानि हुआ वो बड़ा प्रयोजन हुआ, इसलिए सर्वदा प्रयोजन केवल प्रवृत्ति निवृत्ति से सिद्ध होगा ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है। सिद्धांत कहता है कि अनर्थ हाने प्रयोजने, सप्तम्यंत है सती, ये प्रयोजन होने पर अत्र अनुष्ठानतः किम, अर्थात वेदांत में अनुष्ठान से क्या, और अर्थात कोई प्रवृत्ति निवृत्ति आगे नहीं है। ये हो गया कर्म परक। पूर्व पक्षी जो आक्षेप किया सिद्धांती उसका उत्तर दे दिया। आगे है उपासना परक, उसके लिए प्रतिपत्ति विदित संति ब्रह्मण्य वसिता उत शास्त्रत्वाते विधातारो मननादेश कीर्तनात्। न कर्तृतंत्रेष्टि विधि शास्त्रत्वं संसनादपि मननादेह पुराबोधाद् ब्रह्मण्य वसितास्ततः। ये जो द्वितीय श्लोक का प्रथम पाद में पूर्वार्ध में दिया है ना कर्त्री तंत्रेस्ति, ना कर्त्री और तंत्रे एक पद है, ना कर्त्री अलग तंत्रेस्ति अलग है। अच्छा, तो ना कर्त्री तंत्रे एक पद करना होगा। अकर्तृतंत्रे, अकर्तृतंत्र एक कर्तृतंत्र होता है और एक अकर्तृतंत्र होता है। ये जो क्रिया होती है कर्तृतंत्र होता है, और जो ब्रह्म पर हो गई अकर्तृतंत्र, यहाँ कोई करता का कुछ नहीं। अच्छा, ये आपका भी अलग अलग दिया है उसमें भी ना कर्तृ ना, वो आपका अलग अलग नहीं है, है? थोड़ा सा अच्छा तो मिला करते हैं, मिला इसमें तो बहुत अलग दे दिया था। अच्छा, तो यहाँ पहले शंका वाक्य दिखाते हैं, संशय वाक्य। प्रतिपत्तिम विदित संति ब्रह्मणी उत ब्रह्मणी अवसिता वेदांता, ये पूर्व श्लोक में है वेदांता, वेदांता प्रतिपत्तिम विदित संति, प्रतिपत्तिम उपासना, उपासना का विधान करते हैं उत ब्रह्मणी अवसिता, अवसिता निश्चिता, तो ये संशय हुआ। पूर्व पक्षी कहता है कि ते शास्त्रत्वात् विधातारः और मननादेश कीर्तनात्, ते जो वेदांता ये शास्त्र है, शास्त्र होने से ये अर्थात शास्त्र का कार्य है कि प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम येनोपदिश्यते तत्शास्त्रम अभिधीयते, ऐसे शास्त्र का लक्षण कहते हैं। प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति या नित्येन कृतकेन वा, नित्य आदेश करने वाला आगम, और कृतक जो उपदेश करने वाला हो गया स्मृति, स्मृति को कृतक कहा जाएगा और श्रुति को नित्य कहा जाएगा। तो प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम, पुंसाम प्रवृत्तिर निवृत्तिर्वा येन उपदिश्यते तत्शास्त्रम, चाहे वो नित्य हो चाहे कृतक हो, जिसके द्वारा पुरुषों का प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश किया जाएगा उसको शास्त्र कहेंगे। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसां येनोपदिश्यते तत्शास्त्रम। शास्त्र है ना, ये दोनों ही शास्त्र है। ये न उपदिश्यते पुंसाम, ये न उपदिश्यते प्रवृत्ति निवृत्ति, उसको शास्त्र कहा जाएगा। स्मृति अर्थात, स्मृति अर्थात वेद अनुकूल जो स्मृति होंगे उनको भी शास्त्र माना जाएगा। ना ना ना, ना। ये करण में हेतु में नहीं, इसके द्वारा किया जाता है, हेतु नहीं है करण। ना ना, आपका प्रश्न मैं ठीक ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। वेद के द्वारा पुरुषों का प्रवृत्ति का निर्देश दिया जाता है शास्त्र में। ना ना ना, तत् शास्त्रम अभिधीयते, वही जो नित्य हो कृतक हो उसी को शास्त्र कहा जाएगा। मतलब वेद अथवा स्मृति इन्हीं को शास्त्र कहा जाएगा, जिसके द्वारा उपदेश किया जाता है उसी को ही शास्त्र किया जाएगा, उसे भिन्न नहीं। अच्छा, तो पूर्व पक्षी कहता है कि वो शास्त्र है, तो शास्त्र होने से विधातार, क्योंकि पुरुष का प्रवृत्ति निवृत्ति को विधान करेंगे तो ये विधातार हो जाएंगे। और मननादेश कीर्तना, अर्थात शास्त्र के द्वारा परोक्ष रूप से जान करके ये ब्रह्म को देवता रूप से आगे उसका मनन करना है, उपासना करना है। मनन का अर्थ उपासना, वो करना है। ये विधान कीर्तनाथ, कीर्तनाथ कथनाथ, तो होने से ये विधातार अर्थात विधान करने वाले होंगे, प्रवृत्ति निवृत्ति का विधान करने वाले होंगे। सिद्धांत कहता है कि अकर्तृतंत्रे विधिर न अस्ति, ये जो वेदांत वाक्य है वो कर्तृतंत्र नहीं है। कर्तृतंत्र नहीं होने से यहाँ ब्रह्म विषय का विधि नहीं होगा, और विधि नहीं होगा तो शास्त्र कैसे होगा। कहते हैं संशनाद अपि शास्त्र, तो संशनाद अनुशासनात्, तो अनुशासन करने से ये हित शासन करता है। संशनाद तो हित शासनात्, हित शासनात् शास्त्रत्वम्, इसको शास्त्र कहा जाएगा। तो फिर कहेंगे अगर ये हित शासन कर दिया और अकर्तृतंत्र हुआ, ब्रह्म जो हुआ वो अकर्तृतंत्र, वहां कोई कर्ता का कोई व्यापार नहीं है, ये भी मनन क्यों कहा गया। तो इसके लिए कहते हैं बोधात पूरा मननादेहे ब्रह्मणी अवसिता, ततः बोधात पूरा मननादे ब्रह्मणी अवसिता। ज्ञान होने से पहले ब्रह्म विषय का मनन करेगा, ज्ञान होने के बाद मनन इत्यादि का कोई और विधि नहीं है। तो बोधात पूरा मननादेहे ब्रह्मणी अवसिता, ततः ततः मननाद ततः बोधात पूरा ब्रह्मणी मननादेहे अवसिता, मननादि का कह कथन किया गया। मनन अर्थात श्रवण के बाद जो संशय रहता है वो संशय को तर्कात्मक विचार के द्वारा निराकरण करना है। टीका में सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे, पूर्व पक्षी का ये शंका होने के बाद सिद्धांत सूत्र आया तत्तु समन्वयात्। तू शब्द भाष्य में तू शब्द है पूर्व पक्षीय व्यावृत्ति अर्थ, पूर्व पक्षी कहा कर्म अथवा उपासना परक, उसका निराकरण करने के लिए सूत्र में तू आया। आगे सूत्र में तद शब्द है, तद का अर्थ तद ब्रह्म, जो कि सर्वज्ञम सर्वशक्ति जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणम, जो सब जन्माद्यस्य यतः कह करके आगे फिर शास्त्र योनित्वात् उसमें भी कहा गया था सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होना पड़ेगा। तो सर्वज्ञ सर्वशक्ति जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणम वेदांत शास्त्राद एव अवगम्यते, ये सिद्धांत कहता है। तो वेदांत शास्त्राद एव अवगम्यते, इस प्रकार की अवधारण करता है, प्रतिज्ञा करता है सिद्धांत। पूर्व पक्षी उसके ऊपर पूछता है कथम, तो आप ऐसे अवधारण मतलब प्रतिज्ञा कैसे करते हैं वेदांत शास्त्राद एव अवगम्यते कथम। टीका में तद ब्रह्म वेदांत प्रकरण वेदांत प्रमाणकम इति प्रतिज्ञाते अर्थे हेतुम पृच्छति, सिद्धांति प्रतिज्ञा कर दिया वेदांत शास्त्रादेव, तो अभी वेदांत शास्त्र प्रमाणक वेदांत प्रमाणकम बहुव्रीह है, तो तद ब्रह्म वेदांत प्रमाणकम इति जो एवकार के द्वारा प्रतिज्ञा किया उसमें हेतुम पृच्छति कथम इति, उसका उत्तर देते हैं हेतु माह समन्वयात। भाष्य में दिया समन्वयात, उसमें सम और अन्वयात, अभी अन्वयात का अर्थ कहते हैं अन्वय तात्पर्य विषयत्वम, ये हो गया अन्वय, अन्वय शब्द का अर्थ हो गया अन्वय का तात्पर्य विषय। आगे पंचमी है अन्वयात, इसको आगे कहते हैं तस्मात, अर्थात अन्वय तात्पर्य का विषय होने से आगे और एक रह गया सम, अन्वयात का अर्थ हो गया अन्वय तात्पर्य विषयत्वात्, ब्रह्मण अन्वय तात्पर्य विषयत्वात्, वेदांतानाम अन्वय तात्पर्य विषयत्वात्, आगे सम रह गया, तो अभी अन्वय तात्पर्य विषय इसमें और सम लगेगा। ये सम अब किसके साथ अन्वय होगा, क्योंकि सम सम्यक अन्वय अथवा सम्यक तात्पर्य सम्यक विषय, विषय में तो सम्यक विषय और कुछ होना नहीं है, अन्वय तो पद का अन्वय हो जाएगा, इसलिए तात्पर्य में सम्यक, क्योंकि तात्पर्य अवान्तर हो सकता है, मुख्य तात्पर्य हो सकता है, अथवा उसमें तात्पर्य नहीं है, इस प्रकार के विकल्प हो सकता है अन्वय अथवा विषय में नहीं, इसलिए कहते हैं तात्पर्य से सम्यक्त्वम क्या है अखंडार्थ विषयकत्वम सूचयितुम संपदम प्रतिज्ञा अंतर्गतम एवं। तात्पर्य में सम्यक्त्वम अखंडार्थ विषयकत्वम बहुव्रीहि है, अर्थात तात्पर्य अखंडार्थ को ही विषय करता है, तो ये दिखाने के लिए तात्पर्य का विशेषण लगा दिए सम, और ये प्रतिज्ञा का अंतर्गत, कैसे प्रतिज्ञा आगे अनुमान वाक्य सिद्धांति दिखाता है। तथा अखंडं ब्रह्म वेदांत वेदांत ज प्रमा विषय वेदांत तात्पर्य विषयत्वात् यो यद वाक्य तात्पर्य विषय स तद वाक्य प्रमेय यथा कर्म वाक्य प्रमेयो धर्म इति प्रयोग। अखंडम ब्रह्म तो अभी यह प्रतिज्ञा अंश हो गया ब्रह्म वेदांत ज प्रमा विषय इतना प्रतिज्ञा अंश हो गया। अभी अखंड प्रतिज्ञा का अंतर्गत हुआ तो किसका विशेषण कहते हैं ब्रह्म का विशेषण अखंडम ब्रह्म वेदांत ज प्रमा विषयम। और जो विशिष्ट ब्रह्म होगा कहेंगे ये तो प्रत्यक्ष अनुभव मतलब विशिष्ट आत्मा में ये तो देह विशिष्ट है ये तो प्रत्यक्ष अनुभव सबको होगा इसलिए कहते हैं कि वेदांत ज प्रमा विषयम अखंड ब्रह्म। वेदांत तात्पर्य विषयत्वात् हेतु दे दिए और व्याप्ति भी देते हैं यो यद वाक्य तात्पर्य विषय है स तद वाक्य प्रमेय जो वाक्य तात्पर्य भूतेन जिसको कहेगा वो उसी वाक्य का प्रमेय होगा क्योंकि तात्पर्य से ही तात्पर्य निर्णय करके वाक्य का क्या प्रमेय वो निर्णय किया जाता है यथा कर्म वाक्य प्रमेय वो धर्म क्योंकि कर्म वाक्य का तात्पर्य निर्णय करने से वो धर्म में ही पर्यवसान होता है धर्म इति प्रयोग प्रयोग अनुमान। अभी अखंडम ब्रह्म कह दिए तो ये तो ठीक हो गया तो ब्रह्म अखंड अर्थ में गया अभी वाक्य को भी अखंडार्थक कहा जाता है तो वाक्यार्थस्य अखंडत्व मतलब वाक्यार्थ अखंड होगा और वाक्य अखंड होगा ये दोनों अलग अर्थ हैं। अभी पहले कहते हैं वाक्यार्थस्य अखंडत्व वाक्यार्थ कौन है ब्रह्म तो ब्रह्म अखंडत्व क्या है असंश्लिष्टत्व ये हो गया वाक्यार्थ ब्रह्म का अखंडत्व। और वाक्य से अखंडार्थत्व अखंडार्थकत्व वाक्य कैसे अखंडार्थक हुआ कहें स्व पदो उपस्थिता ये पदार्थास तेषां यह संसर्गस आगे क्या पाठ है वहाँ तद्गोचर ना तद अगोचर तद्गोचर द हलन दिया है अच्छा उसको काटना है संसर्गस तद अगोचर प्रमाजनकत्वम संसर्ग का गोचर नहीं कराएगा अगर तत्पद का अर्थ त्वम पद का अर्थ अगर वास्तविक दो अलग अलग रहेंगे घट भूत लवत उनका संसर्ग को बोधन कराएगा तो त्वमसी वाक्य किंतु यहाँ वास्तविक संसर्ग है नहीं वो तो अत्यंत अभिन्न है इसलिए संसर्ग अगोचर वाक्य में सामान्यतया जो पदार्थ होते हैं पदार्थों का संसर्ग को हम अन्वय कहते हैं तो पदार्थ का संसर्ग तभी होगा अगर पदार्थ भिन्न होंगे तो किंतु तत्वमसी वाक्य में पदार्थ भिन्न नहीं है इसलिए पदार्थों का संसर्ग को वो गोचर विषय नहीं बनाएगा तत्वमसी यही हो गया वाक्य से अखंडार्थकत्व वाक्य का अर्थ जो है वो अखंड हो वाक्यार्थ हो गया ब्रह्म अच्छा ब्रह्म असंसर्ग अर्थात तो किसी के साथ संसर्ग नहीं है कूटस्थ असंश्लिष्ट वाक्य से च अखंडार्थकत्व स्व पद स्व अर्थात वाक्य में होने वाला पद स्व पद से वाक्य वाक्य में होने वाला जो पद उनके द्वारा जो उपस्थिता ये पदार्थ शक्ति वृत्ति से अथवा लक्षणावृत्ति से जो सब पदार्थ आ जाएंगे तेषाम यह संसर्ग सामान्यतः वाक्य में पदार्थों का संसर्ग रहता है उसी को अन्वय कहा जाता है तद अगोचर प्रमाजनकत्व ये हो गया अखंड नहीं तो अगर पदार्थ भिन्न भिन्न होंगे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के लिए विशेष विशेषण संबंध किसी प्रकार बनाएंगे अगर विशेष विशेषण इसी प्रकार किसी प्रकार के संबंध बनाएंगे तो दूसरों से भिन्न करवाएगा खंड करवाएगा तो यहाँ अखंड अर्थात इस प्रकार की नहीं है संसर्ग यहाँ ज्ञान का विषय नहीं है ये वाक्य वृत्ति में भगवान भाष्यकार कहते हैं संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः क्यार्थो नात्र सम्मतः अखंडेक रसत्वेन वाक्यार्थो विदुषाम मतः यहाँ संसर्ग अथवा विशिष्ट तो विशिष्ट कहने से विशेष विशेषण इत्यादि लेना है संसर्ग कहने से विशेषण विशेष भाव नहीं है अन्य किसी प्रकार के संसर्ग हो सकता है कहते वो भी नहीं है अत्यंत अभिन्न जैसे कहेंगे घट और मिट्टी में, अब विशेषण विशेष भाव नहीं कह करके भी तादात्म्य संसर्ग कहेंगे, तो घट मिट्टी में तादात्म्य संबंध से वेदांत मत में, तो इसी प्रकार की भी नहीं है, अर्थात भिन्ना भिन्न इत्यादि पक्ष तो कहेंगे वो भी नहीं है, अर्थात अत्यंत अभिन्न। इसलिए तत् त्वम त्वमेव तत् उभय पार्श्व से अभिन्न दिखाएंगे, नहीं तो घट मिट्टी है किंतु मिट्टी घट नहीं है, तो सारे मिट्टी घट नहीं है, तो वहां तो एक पार्श्व से अभिन्न होगा, वह पार्श्व से नहीं है, किंतु तत्व में ऐसा नहीं है, जो तत् है वही त्वम है, जो त्वम है वही तत् है। पदार्थस्तेषां यह संसर्गस्तद अगोचर प्रमा जनकत्वम्, संसर्ग गोचर प्रमा यहाँ नहीं होता है। अभी पूर्व पक्षी कहेगा इदम अप्रसिद्धम, वाक्य में तो पदार्थों का संसर्ग होगा ही नहीं, तो वाक्य कैसे होगा, न च इदम, सिद्धांत कहता है कि न च इदम अप्रसिद्धम, अर्थात संसर्ग अगोचर प्रमा इसी प्रकार की नहीं होता है ये बात नहीं है, होता है। जैसे प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र इत्यादि लक्षण वाक्यानाम लोके लक्षण या चंद्रादि व्यक्ति मात्र प्रमा हेतुत्वात्, क्योंकि प्रश्न पूछा था कस चंद्र, केवल चंद्र विषय को ही वो जानना चाहता है, उत्तर देने वाला दे दिया प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, प्रकृष्ट प्रकाश में बहुव्री है और चंद्र तो अलग पद है, तो प्रकृष्ट प्रकाश यश्य कहने से, तो चंद्र को जानना चाहता है तो उसका जो प्रकाश प्रकृष्ट है उसको जानने में उसका अभिप्राय नहीं है, अगर उत्तर देने वाला प्रकृष्ट प्रकाश विशिष्ट चंद्र को उत्तर देगा तब तो प्रश्न के अनुरूप उत्तर नहीं होगा, तो इसको कहते हैं अनवधेय वचन, वो चंद्र को जानना चाहता है, उसका विशेषण प्रकृष्ट प्रकाश को जानना नहीं चाहता है, तो वहां प्रकृष्ट प्रकाश केवल लक्षणावृत्ति से चंद्र पदार्थ का बोधन कराता है, तो जैसे वहां बोधन कराया प्रकृष्ट प्रकाश का संसर्ग चंद्र के साथ उस वाक्य से बोधन नहीं होता है, क्योंकि वहां प्रश्न का विषय नहीं हो संसर्ग, प्रश्न तो केवल चंद्र विषय का है, तो इसलिए उत्तर भी चंद्र विषय का ही होता है, प्रकृष्ट प्रकाश केवल लक्षणा से कह देता है। प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र इत्यादि लक्षण वाक्यानाम, जितने सारे लक्षण वाक्य होते हैं सब ये संसर्ग अगोचर वाक्य होते हैं। हम जब कहते हैं शासनादि मत्वम गौ, हमको गौ पदार्थ जानने में अभिप्राय है, हमको शासनादि मत्व उसमें जानने का अभिप्राय नहीं है, इसलिए गौ का ही ज्ञान कराएगा, शासनादि मत्व शासनादि मत विशिष्ट इस प्रकार की ज्ञान वो नहीं कराएगा, वो लक्षण बनेगा, लक्षण केवल लक्ष्य का ज्ञान करके चरितार्थ हो जाएगा, अर्थात लक्ष्य का घटकत्व है ना, वो ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, केवल लक्ष्य मात्र का ज्ञान कराएगा। लक्षण नहीं करेंगे तो ठीक तरह से यथार्थ ज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि चंद्र कहेंगे तो कोई प्रतिमा भी चंद्र हो सकती है, लेकिन वो प्रकाश देने वाला नहीं है, प्रकृष्ट प्रकाश लक्षण है, लक्षण पकड़ करके हम लक्ष्य का ज्ञान कराएंगे, किंतु लक्ष्य का ज्ञान होने के बाद लक्षण का और कोई आवश्यकता नहीं होने से ना लक्षण ना लक्षण का संबंध हम और ज्ञान का विषयत्व लेंगे, इसको पकड़ करके पहुंचेंगे नदी पार होने के बाद नौका छोड़ देना जैसा विषय वो ऐसे ही है, इसको नहीं लेंगे तो हम लक्ष्य में पहुंच नहीं पाएंगे, किंतु लक्षण का लक्ष्य के साथ जो संबंध है वो संबंध और बाद में हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जिज्ञासा का विषय नहीं है, हम तो केवल चंद्र स्वरूप को ही जानना चाहते हैं। अच्छा, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र इत्यादि लक्षण वाक्यानाम लोके लक्षण या चंद्र आदि व्यक्ति मात्र प्रमा हेतुत्वात्, चंद्र आदि व्यक्ति, चंद्र व्यक्ति मात्र प्रमा का हेतु है, केवल व्यक्ति मात्र को ही ज्ञान कराएगा, बाकी लक्षण तो ज्ञान करा करके चरितार्थ तो हो जाएंगे, इसलिए कहा लक्षण या, अर्थात शक्तिवृत्ति से नहीं कहेगा, शक्तिवृत्ति से कहेगा तो अर्थात विशिष्ट बनकर के वो संबंध रहेगा, किंतु लक्षण ऐसे कहने से वो संबंध उसमें तात्पर्यभूत नहीं है। दूसरा अर्थ हो गया तत्त्वमसि में आप तत्पद में लक्षणा करते हैं, त्वम पद में जिस वाक्य में आप सारे पद का लक्षणा कर देंगे तो फिर वो वाक्य कैसे अपने अर्थ को बोधन कराएगा, तो कहते ना वो दोनों पांव उठा करके चलने वाला, ये तो इसी प्रकार की, अर्थात उसका संबंध नहीं रहेगा, अभी दोनों पद लक्षणा कर लिए तो अभी कोई भी पद का साक्षात संबंध अर्थ के साथ नहीं रहता है, नहीं रहता तो इस वाक्य का अर्थ वो कैसे माना जाएगा? एक पद का संबंध रहे और दूसरा पद का लक्षण करे, इस प्रकार की तो हो सकता है। सभी पद लक्षण करने से कैसे हो जाएगा? पूर्व पक्षी कहता है कि सर्व पद लक्षण सिद्धांति कहेगा सो अविरुद्ध, पूर्व पक्षी कहेगा विरुद्ध, सिद्धांति कहेगा विरुद्ध नहीं है। जैसे सर्वेर अर्थवाद पदेर एकस्याः स्तुतेर लक्ष्यत्व अंगीकारात्, अर्थवाद वाक्य में जितने पद होते हैं सारे पद का लक्षण तो एक स्तुति में हो जाता है, और दूसरा लौकिक वाक्य देते हैं विषम भुंक्षो, उसमें भुंक्षो में शक्ति है ना विषम में शक्ति है, दोनों में नहीं है, वहां पूरा वाक्य लक्षण हो जाता है। तो इसलिए संभव है, पूरा वाक्य लक्षण संभव हो सकता है। तथा सत्य ज्ञान आदि पदेर अखंडम ब्रह्म भाति इति न पक्षा सिद्धि, सत्य ज्ञान आदि पद से अखंड ब्रह्म जो पक्ष है, पक्ष दे दिया अनुमान अखंडम ब्रह्म वेदांत जो प्रमा विषय वेदांत तात्पर्य विषयत्वाद, इसमें जो पक्ष है पक्ष असिद्ध नहीं है, क्योंकि सत्य ज्ञान आदि पद के द्वारा अखंड ब्रह्म ये भान हो रहा है तो पक्ष सिद्ध होगा। हेतु दे दिए वेदांत तात्पर्य विषयत्वाद, अभी पूर्व पक्षी कहता है कि हेतु असिद्धि, सिद्धांत कहता है कि नापी हेतु असिद्धि, तो हेतु अर्थात तो वेदांत तात्पर्य विषयत्व, सिद्धांत कहता है कि उपक्रमादि लिंगेर वेदांतानाम अद्वितीय अखंड ब्रह्मणी तात्पर्य निर्णयात्, उपक्रम इत्यादि लिंग के द्वारा वेदांतानाम अद्वितीय अखंड ब्रह्म में उनका तात्पर्य निर्णय हुआ है, दिखाते हैं दृष्टांत। तत्र छांदोग्य षष्ठे उपक्रमम दर्शयति भाष्य में, सर्वेषु हि वेदांतेषु वाक्यानि तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि, समन्वयात का अर्थ कह देते हैं। सर्वेषु हि वेदांतेषु वाक्यानि, वेदांत वाक्यानि तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य, एतस्य अर्थस्य तत् ब्रह्मणः प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि, सम्यक अनुगतानि अर्थात उसी में ये समन्वय हो जाते हैं, अनुगतानि अर्थात सार्थक हो जाते हैं, ब्रह्म का प्रतिपादन करके ही ये सारे वेदांत वाक्य चरितार्थ होते हैं। दृष्टांत दिखाते हैं, सदैव सौम्य इदम् अग्र आसीत्, ये उपक्रम में आया षष्ठ अध्याय का, एकम एव अद्वितीयम् एक ही मंत्र है, सदैव सौम्य इदम् अग्र आसीत् एकम एव अद्वितीयम्, ये प्रकरण का आरंभ में उपक्रम हुआ। टीका में दिखाते हैं, उद्दालकः पुत्रम् उवाच, उद्दालक पिता पुत्र श्वेत केतु को कहे, हे सौम्य, सौम्य अर्थात प्रिय दर्शन, इदम् सर्वम् जगत, जो मूल में कहा सदैव सौम्य इदम् अग्र आसीत्, इदम् का अर्थ सर्वम् जगत, अग्र आसित अग्रे, अग्रे अर्थात उत्पत्ति है प्राक काले, सद सद एव तो सद का अर्थ कहते हैं अबाधितम ब्रह्म एव आसित सदित, एव कारण जगत पृथक सत्ता निषिध्यते, एव कार के द्वारा ब्रह्म एव आसित कहने से जगत का पृथक सत्ता नहीं है, वास्तविक वहां जो सदैव सौम्य इदम अग्र आसित वहां सत पद से ईश्वर शुद्ध ब्रह्म नहीं है, क्योंकि अगर शुद्ध ब्रह्म हो जाएगा आगे उसे जगत बन जाएगा नहीं बनेगा, इसलिए सत पद का अर्थ वह माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर को ही लिया जाता है। कहेगा अगर माया विशिष्ट चैतन्य को लेंगे तो फिर एकम एव अद्वितीयम हो जाएगा, कहे नहीं होगा, दो हो जाएंगे, कहेंगे जब रज्जु में सर्प है तो वहां एक है ना दो है, तो जिस प्रकार के अर्थात आरोपित वस्तु को लेकर के द्वितीय नहीं है, ये वहां कथन का वास्तविक ये तात्पर्य होगा, अर्थात सद ब्रह्म माया विशिष्ट चैतन्य होने पर भी पारमार्थिक रूप से वो ब्रह्म ही है। एवं प्राक काले सद सद अबाधितम ब्रह्म एव आसित, एव कारण जगत पृथक सत्ता निषिध्यते, जगत का पृथक सत्ता ये नहीं है, सदैव आसित, सजातीय विजातीय स्वगत भेद निराशार्थम एकम एव अद्वितीयम इति पदत्रयम्, ब्रह्म में ये सजातीय विजातीय स्वगत तीन प्रकार के भेद नहीं है, एकम एव अद्वितीयम तीन पद है, तो इसमें कहीं एक के लिए ये सजातीय कह देते हैं, अद्वितीय के लिए विजातीय कह देते हैं, एव के लिए स्वगत कहे हैं, ये ऐसे अलग अलग भी ये भी कहीं और व्यवहार हुआ है, इसलिए जैसे यथारुचि। इति पदत्रयम् एकम एव अद्वितीयम्, तीन पद सजातीय विजातीय स्वगत भेद का निराश करने के लिए। सजातीय भेद वृक्षस्य स्वगतो भेद पत्र पुष्प फलादिभिः वृक्षांतरात सजातीयो विजातीयः शिलादितः। ये सजातीय अर्थात समान जाति, विजातीय भिन्न जाति, सजातीय अर्थात वृक्षत्व, विजातीय अर्थात वृक्षत्व पाषाणत्व शिलात्व, और स्वगत अर्थात पत्र पुष्प फल ये वृक्ष का स्वगत। एवं अद्वितीय ब्रह्म उपक्रम्य सदैव सौम्य इदम अग्रासित, इसको कह करके अद्वितीय ब्रह्म का उपक्रम करके आगे कहते हैं, एतद आत्मीयम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसी श्वेत के, तो इस प्रकार की उपसंहार है। प्रत्येक प्रकरण में ये उपसंहार है, एतद आत्मीयम इदम सर्वम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसी श्वेत के, तो ये उपसंहार करते हैं। तो होने से जो सदैव कहा गया था उसी को कहते हैं एतद आत्मीयम, एतद कह करके समीपतरवर्तिनी अर्थात वही प्रत्यगात्मा वही सद है। एतद आत्मीयम इदम सर्वम तत् सत्यम, जो तत्पद से सदैव सौम्य इदम अग्र आसित कर कहा जाता था वही सत्य है, वही आत्मा है। इदम उपक्रम उपसंहारैक रूप्यम तात्पर्य लिंगम, ये तो उपक्रम उपसंहार एक होने से ये एक तात्पर्य लिंग हुआ। यथा तत्वमसी इति नवकृतो अभ्यास, ये दूसरा तात्पर्य लिंग हुआ अभ्यास, नौ बार तत्वमसी। और आगे अपूर्व के लिए दिखाते हैं, रूपादि हीन अद्वितीय ब्रह्मणो मानांतर अयोग्यत्वात् अपूर्वत्वम उक्तम। रूपादि हीन ब्रह्म इसलिए इंद्रियादि ग्रह ग्राह्य नहीं होगा, नहीं होने से मानांतर अयोग्य हुआ, मानांतर अयोग्य होने से श्रुति अगर इसको कथन करता है तो अपूर्व हुआ, अपूर्व होता न पूर्वेण ज्ञातम इति अपूर्व, अपूर्वत्वम उक्तम। और अपूर्वत्वम इसको दिखाते हैं, अत्र वाव किल तत् सौम्य न निभालय से, इसमें श्वेत केतु प्रश्न करता है कि अगर जगत का कारण ब्रह्म है तो ये भान होना चाहिए। इसके लिए पिता कहते हैं ये न्यग्रधो फलम आहार सौम्य, बट वृक्ष का फल लाइए। फिर आगे कहते हैं भिंदी, ये कहता है कि हमने उसका भेदन कर दिया। तो फिर आगे कहते हैं किम पश्यसि, कहते हैं धाना उसका अंदर में छोटा छोटा। फिर उसको कहते हैं भिंदी, भेदन करने से किम पश्यसि, कहते हैं न किंचित दृश्यते, इसका अंदर में और कुछ नहीं है। तो फिर कहते हैं कि जो न किंचित दृश्यते कहते हैं इसी का ही कार्य है ये महान न्योग्रधो तिष्ठति, कहते हैं तो कुछ नहीं दिखता है फिर भी इतना बड़ा वृक्ष का ये कारण है। तो इसी प्रकार की ये ब्रह्म जो कि इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता है ये जगत का कारण होगा, इसका विश्वास करना चाहिए, इसको यहाँ कहते हैं। अत्र वाव किल, अत्र अर्थात अस्मिन शरीरे, वाव किल तो ये दोनों अर्थात अवधारण करवाने के लिए, सत सत अर्थात ये ब्रह्म इसी शरीर में ही सौम्य न निभालय से, न निभालय से अर्थात आपको ये ग्रहण नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। आगे अर्थ देते हैं, संघाते अत्र का अर्थ संघाते स्थितम, आगे शब्द है ना अत्र वाव किल सत, सत अर्थात स्थितम, संघाते स्थितम सत ब्रह्म ए प्रत्येक ब्रह्म न जानासी, न निभालय से का अर्थ न जानासी अर्थात ज्ञातुम न सकनती। आगे कहते हैं श्रद्धस्व श्रम्य, श्रद्धस्व श्रद्धा करो, ये तो श्रद्धा से ही ज्ञान होता है। अच्छा ये हो गया अपूर्वत्व का कथन, अन्य उपाय से ज्ञान नहीं होगा, शास्त्र से ही होगा। आगे फलों के लिए कहते हैं, तस्य तावद एव चिरम यावन न विमोक्षे अथ संपत्स्ये, इसका गति कैसा होता है तो गति का कथन में कहते हैं, जब तक तस्य ज्ञानी न तावद एव चिरम अर्थात उतना ही विलम्ब है, यावन न विमोक्षे जब तक शरीर से विमोक्ष नहीं होता, शरीरात यावन न विमोक्षे। तो अथ संपत्स्य, तो यहाँ लिट का प्रयोग है, ये सब लट का है, अर्थात यावन न विमुच्यति विमुच्यते अथ संपत्स्य, फिर संपत्स्यति संपत्स्यते न ये विमोचति, ये लट का लट अर्थ में लिट लिट प्रयोग दिए हैं, न विमोक्ष्य ये लिट का प्रयोग हुआ और लट है, अर्थात न विमोचति न संपत् न संपद धातु तो आत्मनिपद है, न संपद्यते हो जाएगा, संपत्स्य दिया उसका अर्थ हो जाएगा न संपद्यते। अच्छा इति ब्रह्म ज्ञानात फलम उक्तम विदुषः, ब्रह्म ज्ञान से विद्वान का ये फल होता है, जब तक शरीर है तब तक उतना ही विलंब है विदेह मुक्ति के लिए। तस्य उसका अर्थ कहते हैं, तस्य यावत कालम देहो न विमोक्ष्यते तावत एव देहपात पर्यंतो विलंब। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा थोड़ा गलत हो गया, विमोक्ष में उत्तम पुरुष एक वचन दिया है ना, ये प्रथम पुरुष होना चाहिए विमोक्ष्यते, क्योंकि ये तो भविष्यत काल में ना, अभी तो नहीं है, तो जब वो होगा तो इसलिए प्रथम पुरुष लेना है, हम लट कह दिया ना, तो ये उत्तम पुरुष नहीं होना है प्रथम पुरुष होना है। देहो न विमोक्ष्यते तावत एव देहपात पर्यंत विलंब अथ देहपात अनंतरम विद्वान ब्रह्म संपत्स्यते, मंत्र में है संपत्स्य, उत्तम पुरुष के स्थान पर प्रथम पुरुष प्रयोग होना है, लट नहीं, क्योंकि तो भविष्यत काल की बात है, तो वर्तमान तो जीवन मुक्ति अवस्था में, आगे तो विदेह मुक्ति को प्राप्त कर ले। इसका अर्थ कहते हैं विदेह कैवल्यम अनुभवती इत्यर्थ, तो फिर विदेह कैवल्य को प्राप्त कर लेगा। ये हो गया फल कथन, आगे अर्थवाद, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ऐसे मंत्र है, तो अनेन जीवेन आत्मना आत्मना रूपेण, जीव रूप से अनुप्रविश्य प्रवेश करके, अनुप्रविश्य पहले सृष्टवा, पहले तो सृष्टि करेगा, ये तो चांदोग्य का है, वहां सृष्टवा शब्द नहीं है, तो ये तैतरीय में तदेव सृष्टवा तद अनुप्राविशत, ये तैतरीय का है, यह है अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, पहले तेज अब अन्न सृष्टि करेगा, आगे त्रिवृतकरण हो जाएगा, शरीर होने के बाद ये इसमें सब प्रवेश करेगा, अनुप्रविश्य अर्थात सृष्टि के अनंतर, भूत सृष्टि के अनंतर अनुप्रवेश करेगा, कैसे, जीवेन आत्मना जीव रूप से, जीव रूप से अर्थात चिदाभास रूप से, अर्थात प्रत्येक ही अंतकरण में चिदाभास रूप से ही ये प्रवेश करता है इत्यादि। अद्वितीय ज्ञानार्थो अर्थवाद, ये प्रवेश एक अर्थवाद है, वेदांत में पांच प्रकार के अर्थवाद होते हैं, जन्म स्थिति लय प्रवेश नियमन अंतर्यामी रूप से, ये अर्थवाद वाक्य है, वास्तविक ब्रह्म कभी अंतर्यामी बन जाएगा, तो वास्तविक जगत का उत्पत्ति हो जाएगी नहीं होगा, स्थिति नहीं है, लय नहीं है, प्रवेश नहीं है और नियमन नहीं है, नहीं होने पर भी ये सब कहा जाता है, ये पांचों का पांचों चीज ये सब अर्थवाद है वेदांत में, ये सब अर्थवाद है। नियमन ये नियमन अंतर्यामी रूप से कथन होता है, ब्रह्म ही अंतर्यामी रूप से सभी जीव में ये विद्यमान है, ये भी एक अर्थवाद का सूचक है, ये अर्थवाद हो गया। आगे उपपत्ति, ये वेदांत में पांच प्रकार की अर्थवाद, कर्मकांड में अर्थवाद अलग है, वो तो स्तुति निंदा इत्यादि, वेदांत में स्तुति निंदा इत्यादि अर्थवाद नहीं है, वहां स्तुति निंदा पूरा कल्प और परकृति वो चार प्रकार के होते हैं कर्मकांड प्रकरण में, परकृति अर्थात दूसरे लोग ने किए थे इसे प्रशस्त है, अगर अग्नि किया था प्रजापति किया था, पूरा कल्प अर्थात पहले ऐसे हुआ था ये हो जाएगा। आगे उपपत्ति देते हैं, ओहो समय हो गया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा।